Book 2 26 26 في الطبيعة A természetben أترى ذلك البرج؟ Látod ott a tornyot? Látod ott a tornyot? أترى ذلك الجبل؟ Látod ott a hegyet? Látod ott a hegyet? أترى تلك القرية؟ Látod ott a falut? Látod ott a falut? أترى ذلك النهر؟ Látod ott a folyót? Látod ott a folyót? أترى ذلك الجسر؟ Látod ott a hidat? Látod ott a hidat? أترى تلك البحيرة؟ Látod ott a tavat? Látod ott a tavat? يعجبني ذلك العصفور. A madár ott tetszik nekem. A madár ott tetszik nekem. تعجبني تلك الشجرة. A fa ott tetszik nekem. A fa ott tetszik nekem. تعجبني هذه الصخرة. A kő itt tetszik nekem. A kő itt tetszik nekem. يعجبني ذلك المنتزه. A park ott tetszik nekem. A park ott tetszik nekem. تعجبني تلك الحديقة. A kert ott tetszik nekem. A kert ott tetszik nekem. تعجبني هذه الزهرة. A virág itt tetszik nekem. A virág itt tetszik nekem. أنا أرى أن هذا جميلاً. Ezt csinosnak, vagy helyesnek, vagy aranyosnak találom. Ezt csinosnak, helyesnek, aranyosnak találom. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Ezt érdekesnek találom. Ezt érdekesnek találom. أنا أرى أن هذا رائعاً. Ezt gyönyörűnek találom. Ezt gyönyörűnek találom. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Ezt csúnyának találom. Ezt csúnyának találom. أنا أجد أن هذا مملاً. Ezt unalmasnak találom. Ezt unalmasnak találom. أنا أرى أن هذا فظيعاً. Ezt borzalmasnak találom. Ezt borzalmasnak találom.